Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 14 listopada. Minęła godzina 6. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło w Polsce w piątek Ministerstwo Zdrowia. Niemieckie władze prognozują, że obostrzenia sanitarne w tym kraju będą obowiązywały do końca roku. Po raz pierwszy od ubiegłotygodniowego głosowania Donald Trump nie wykluczył, że mógł przegrać wybory prezydenckie. W piątek potwierdzono w Polsce ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 419 osób, które chorowały na COVID-19. Liczba ozdrowieńców zwiększyła się o ponad 13 tysięcy. Więcej o tym Joanna Stankiewicz. Dobowa liczba zakażeń w mijającym tygodniu ustabilizowała się na poziomie 24-25 tysięcy, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Przede wszystkim Ministerstwu Zdrowia, jak i całemu rządowi chodziło o zahamowanie wzrostów, co jak obserwujemy ostatnie dni rzeczywiście nastąpiło. Na pewno więc możemy mówić o pewnej stabilizacji. Rzecznik resortu po raz kolejny zaapelował o przestrzeganie zaleceń sanitarnych. Jeżeli widzimy, że działają te zasady dystansu, te zasady izolacji, maseczki, to powinniśmy jeszcze większą wagę do nich przywiązywać i jeszcze bardziej trzymać się tego reżimu sanitarnego, żeby ten trend stał się już trendem stałym, a nie kilkudniowym. Najwięcej nowych zakażeń mamy na Śląsku, ponad 3800. Najmniej osób zachorowało na Podlasiu, nieco ponad 400. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Brak konieczności wprowadzenia narodowej kwarantanny to wygrana bitwa, powiedział wicepremier Jarosław Gowin. Próg narodowej kwarantanny określono na poziomie średniej tygodniowej 70-75 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców. W ostatnich dniach ten wskaźnik oscyluje wokół 65 nowych przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Jarosław Gowin mówił w TVP Info, że to dobra wiadomość dla polskiej gospodarki. Na razie wygraliśmy bitwę. Rzeczywiście pan premier Morawiecki zapowiedział, że w najbliższym czasie nie będziemy musieli zamykać polskich firm, nie będziemy musieli się obawiać o utratę wielu miejsc pracy, ale od każdego z nas, od naszej odpowiedzialności, od odpowiedzialności i solidarności wszystkich Polaków zależy to, czy wygramy nie tylko bitwę, ale wojnę. Minister rozwoju pytany był też o działalność branży handlowej w czasie pandemii. Według Jarosława Gowina sklepy meblowe powinny zostać otwarte przy wprowadzeniu w nich dodatkowych obostrzeń. Tymczasem niemiecki minister zdrowia przypuszcza, że obecne restrykcje sanitarne mogą w tym kraju obowiązywać nawet do końca roku. Dla niektórych przedstawicieli branży gastronomicznej jest to najgorszy z możliwych scenariuszy, o czym Wojciech Osiński. W rozmowie z ARD minister zdrowia Jens Spahn przyznał, że właścicieli hoteli i restauracji czeka niełatwa zima. Dla wielu z nich jego słowa o ewentualnym przedłużeniu lockdownu do końca grudnia nie były zaskoczeniem. Już wcześniej politycy największych partii studzili oczekiwania przedstawicieli branży gastronomicznej, jakie wiązali z nadchodzącymi świętami. Właściciele restauracji apelują, by w okresie Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia możliwe było organizowanie imprez pod gołym niebem, na przykład jarmarków. W wielu niemieckich miastach zostały one już jednak odwołane. Plany przedłużenia blokady skrytykował przewodniczący opozycyjnej FDP Christian Lindner. Szkody, jakie lockdown wyrządza gastronomii, przewyższają jego skuteczność w okiełznaniu pandemii, uważa szef liberałów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Po raz pierwszy od ubiegłotygodniowego głosowania Donald Trump nie wykluczył, że mógł przegrać wybory prezydenckie. Od ponad tygodnia przekonywał, że wygrał wybory, ale zwycięstwo to zostało mu skradzione. Wczoraj Donald Trump, mówiąc o walce z pandemią koronawirusa, po raz pierwszy dał do zrozumienia, że liczy się z porażką. Kto wie, czyj będzie następny rząd, czas pokaże, ale moja administracja nie zamknie kraju, powiedział podczas wystąpienia w Białym Domu. Z analizy dotychczasowych rezultatów wynika, że Joe Biden zdobył w wyborach 306, a Donald Trump 232 głosy elektorskie. Do zwycięstwa w wyborach wymagane jest 270 głosów elektorskich. Po zakończeniu wystąpienia amerykański prezydent nie odpowiedział na pytania dziennikarzy. Dziś otwarcie bazy rodzin, którym można będzie pomagać w ramach projektu Szlachetna Paczka. Chodzi o pomoc, jakiej rzeczywiście oczekują rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej. Darczyńcy, poznając problemy rodzin, mogą udzielić konkretnego wsparcia, mówi Karolina Magryś ze Szlachetnej Paczki. z tych podstawowych potrzeb, które pewnie pojawiają się w większości tych rodzin, to oczywiście jest żywność i środki czystości. Czasem jest to odzież, czasem jakieś większe potrzeby, jak na przykład sprzęt AGD, lodówka czy pralka, to też jest opał na zimę. Jest wśród nas wiele rodzin, którym tego brakuje. Osoby chcące wesprzeć będące w potrzebie rodziny znajdą szczegóły na stronie szlachetnapaczka.pl, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od rana pochmurno, ale mogą się zdarzyć przejaśnienia. Miejscami spadnie deszcz, od 5 stopni na wschodzie, około 10 w centrum, nad morzem i południu, do 13 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. I mamy już 5 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Zapraszamy w składzie Alina Bękę, Jakub Sadowski i Agnieszka Furtak-Bilnik i będziemy z Państwem do godziny 9. I guess a little love has shown too hard. How do I make you feel true guys? I guess a little heart has fallen apart. How do I make you feel unborn? But I'll wait for you, I'll wait for you. But I'll wait for you, I'll wait. But I'll wait. Sure, but the wings hold you back. We're safe in foolish pride, never on guard. Give me another try to burn down. Prince i zapowiedź Wait for You, taka właściwie obietnica, że ktoś na nas poczeka. Mam nadzieję, że tak będzie. Proszę Państwa, śmiechem żartem, ale mamy już weekend i mam nadzieję, że będzie przebiegał dla Państwa pozytywnie, optymistycznie. Na razie jeszcze na zewnątrz zupełna ciemna noc. I jeszcze tak to potrwa, no niecałą godzinę, myślę. Już o godzinie 7, jak będzie serwis informacyjny, to pewnie już będzie zupełnie jasno. Wiem, że Państwo się wybierają na poranne przebieżki. Życzę, żeby były jak najbardziej pozytywne, żeby Państwo się o nic jeszcze o tej porze nie potknęli. A niektórzy pewnie z Państwa mają nawet takie latarki, czołówki. Myślę, że to bardzo dobry pomysł na razie. Ale co ważne, przynajmniej w Mazowieckiem na razie suchutko, więc nie pada. No tylko trzeba zwrócić uwagę na mgły. Zapraszam do pozostania z nami do 9:00 i zapraszam też do pisania agnieszka.furtak@polskieradio.pl oraz 71335. Głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Go, go, gi, go, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, ma, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta i stara się podnieść. Złapią głowę. Glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Ga, go, gi, cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Głos wewnętrzny i król. Staramy się, proszę Państwa, cały czas grać trochę więcej po polsku. Myślę, że to dla wszystkich zrozumiałe. I tak też pewnie będzie w najbliższym czasie, żeby właśnie wspomóc naszych polskich artystów. Wielu moich kolegów też tak właśnie gra i pewnie będziemy ten trend utrzymywać. Za kilka minut, około godziny 6:20, Anna Popek w ramach swojego programu obyczajowego opowie Państwu o Emilii Plater. Poza tym w tej godzinie jeszcze trójkowy chuligan literacki przed godziną 7:00. Tak się zapowiada, jeśli chodzi o stałe punkty programu, nasza godzina najbliższa. No i oczywiście, co będzie później, to opowiem Państwu o tym później, a będzie się działo bardzo dużo ciekawych rzeczy. Będziemy na przykład w kosmosie. O! Po godzinie 7:00 razem z Janem Pachlowskim. Ale to więcej opowiem później. Jeszcze raz przypomnę agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335. Bardzo jestem ciekawa, co u Państwa słychać.

że to nie wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano. Choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl, wdział wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji rumba. Lepiej idzie nam. Modrom i Dart Seneca, proszę Państwa. A teraz o Emilii Plater opowie Państwu Anna Bobek. Program obyczajowy. Dzień dobry. Przy mikrofonie Anna Bobek. W listopadzie częściej niż zazwyczaj mówimy o patriotyzmie, o ważnych wydarzeniach dla historii naszego kraju. Jest wszak okazja. Święto Niepodległości. I choć od kilku lat 11 listopada upływa pod znakiem spraw raczej bieżących niż historycznych, to jest przecież dobrym momentem, by starać się zrozumieć wybory naszych przodków oraz to, czym współcześnie jest dla nas patriotyzm. Wśród bohaterów walk rzadko pojawiają się kobiety. Pozwólcie więc Państwo, że dzisiaj odrobinę zadośćuczynimy naszym dzielnym paniom. Przywołam tu postać Emilii Plater. Codziennie w Warszawie przechodzę ulicą, której ona patronuje. A kim była Emilia? Odpowiedź przynosi najnowszy numer periodyku Wpis, a w nim artykuł dr Moniki Makowskiej. Otóż Emilia przyszła na świat w 1806 roku w Wilnie, w znakomitym rodzie Broel Platerów. Wczoraj, 13 listopada, była rocznica jej urodzin. Jej bogaty ojciec, Franciszek Ksawery Plater, znany był na całej Litwie z hulaszczego trybu życia. Nie stronił też od przemocy, więc matka wraz z córką musiały poszukać schronienia gdzie indziej. Zamieszkały w pałacu jego brata, Michała Platera, w Liksnie. Emilia szybko znalazła wspólny język ze swoimi kuzynami. Dziewczyna była bardzo bystra. Bez trudu nauczyła się mówić po niemiecku i francusku, pięknie śpiewała i tańczyła, była dobra z matematyki, ale przede wszystkim uwielbiała literaturę i historię. Ale nie myślcie, że te wszystkie umiejętności szlifowała tylko po to, by znaleźć dobrego męża. Bynajmniej. Otóż piękna Emilia, przeczytawszy biografię Joanny d'Arc, zapragnęła sama bohatersko walczyć za ojczyznę. W tym celu nauczyła się znakomicie jeździć konno. Ponoć odbywała brawurowe rajdy do odległego o prawie 20 km Dyneburga. Trenowała szermierkę i strzelanie z pistoletu. Zadziwiała przy tym celnością strzałów. Emilia bardzo lubiła folklor okolic, w których mieszkała. Odwiedzała często chłopskie chaty, spędzała czas z młodzieżą, słuchając śpiewu kobiet i tańcząc z dziewczętami wiejskimi tradycyjne tańce ludowe, do których nie wszyscy byli dopuszczani. Notowała też słowa utworów, powiedzeń i wierszy ludowych. Wybitny literaturoznawca Wilhelm Bruchnalski napisał: „Platerówna z tytułu usiłowań swoich i zamiłowania stanąć może obok znanych współczesnych sobie polskich folklorystów”. Do jej ulubionych lektur należała Grażyna Mickiewicza. Nic więc dziwnego, że gdy przyszedł czas powstania listopadowego, niczym tamta bohaterka stanęła, by bronić kraju. Emilię uroczyście pasowano na rycerza pannę w lutym 1831 roku. 25 marca, by chronić rodzinę, wydała oświadczenie, iż do walki wyrusza bez niczyjej namowy, powodowana jedynie miłością do Polski. Tego też dnia obcięła swoje piękne, długie włosy, przywdziała męski strój i ruszyła do boju. Pod jej komendą był oddział liczący 280 strzelców, 60 jeźdźców i kilkuset kosynierów. Na początku Emilia odnosiła sukcesy, jednak potęga militarna Rosji miała już wkrótce pokazać swoje mroczne oblicze. O tym, jak zaciekle walczyła Emilia, niech świadczy fakt, że będąc bitną i szaleńczo odważną, osłabiona jednak walką dwa razy mdlała i straciwszy przytomność spadała z konia. Ratowali ją towarzysze broni. W końcu trudy bojowe, wędrówki przez bagna, głód i nieustanny strach przed wpadnięciem w ręce Rosjan sprawił, że Emilia dostała gwałtownej gorączki, zachorowała. Zaniesiono ją najpierw do chaty leśnika, a potem do nieodległego dworu Abłamowiczów. Tam dowiedziała się o klęsce powstania i zdobyciu Warszawy. Ta wiadomość zupełnie załamała dziewczynę i w przeddzień Bożego Narodzenia 1831 roku Emilia zmarła. Miała 25 lat. Piękna, ale smutna historia jej życia. Niech zachowa się w naszej pamięci. Dziękujemy bardzo. Annie Popek, przyznam szczerze, że nie wiedziałam, że faktycznie aż tak dramatyczna była ta historia. To znaczy nie wiedziałam, że już w wieku 25 lat Emilia Plater zmarła. No bardzo, bardzo są ciekawe te wspomnienia Anny Popek dotyczące ważnych postaci z naszej historii, z których sobie często w ogóle nie zdajemy sprawy. Akurat może o Emilii Plater to Państwo pewnie słyszeli oczywiście. W Warszawie to jest jedna z głównych ulic, albo przynajmniej przebiegająca tuż obok głównej ulicy Alei Jerozolimskich. Poza tym mieści się przy niej mnóstwo ważnych instytucji, więc na pewno warszawiakom jest bardzo bliska. 27 minut po godzinie 6. Zapraszamy Państwa do zostania z nami. Oczywiście słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. Rushing into something new, but we're keeping it focused. A little something, the melody you keep on humming, a feeling so sweet and subtle, the last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running, wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted, tell you that I won't let you down. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Simple as, don't call me lover, stop thinking about. could be a little something. We could be a little something. We could be a little something. We could be a little something. Melody Gardot i Sting, Little Something. Mam wrażenie, że bardzo dobrze brzmi ta muzyka dziś o poranku. Bardzo dobrze budzi nas wszystkich. Sprawdzimy, czy pogoda dziś będzie równie sprzyjająca. Dziś zachmurzenie duże, z większymi jednak przejaśnieniami, miejscami też słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 5 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, nad morzem i na południu kraju, do 13 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu okresami porywisty, z kierunków południowych. Powiem Państwu jeszcze o niedzieli. Początkowo zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 7 stopni na północnym wschodzie i na Podhalu około 12 na przeważającym obszarze kraju do 14 stopni na południowym zachodzie. Wiatr będzie także słaby i umiarkowany, tylko na Podkarpaciu powieje mocniej. A ciśnienie dziś w południe wyniesie 1009 hektopaskali i nieznacznie będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Spotkali się rano w kinie, bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już, i lato się skończyło. Lato się skończyło. Przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, milion spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat. Tak mijał czas i parę lat przybyło. Dziś nie ma braci krwi. Świat przeminął, mija czas i każdy z nas, choć ten sam, jest inny, jest inny, jest inny. Mija czas i każdy z nas, choć ten sam. Jasny książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł. Zmienić chciał cały świat, upłynął czas. Parę lat przybyło, już nie śmieje się. Życie go zmieniło. Sam, nie Robert Kawliński odszedł nam w bas, jakiś taki mroczny, proszę Państwa. No ale oczywiście mroczno jeszcze właśnie za oknem też jest, więc wszystko się dobrze składa. Pan Jan napisał do nas, że faktycznie też wybiera się na przebieżkę i że dobrze się zapowiada ta sobota, ponieważ dziś w planach ciasto marchewkowe, a już teraz pan Jan się pochwalił, że udało mu się upiec domowy chleb. No, gratuluję, to też jest już chyba jednak wyższa szkoła jazdy, choć myślę, że wielu z nas, jak miało już kiedyś spróbować, to spróbowało właśnie teraz, w trakcie pandemii, pieczenia takiego własnego chleba. Czy się mylę? Proszę powiedzieć, jak to z Państwa doświadczeniami w tej kwestii. Może mają Państwo jakiś dobry przepis, na przykład na chleb w piekarniku. To byłby taki prosty przepis, bo wiem, że są różne oczywiście maszyny, które nam bardzo pomagają i sprawiają, że ten chleb częściej wychodzi, ale tak, żeby dla każdego był to dobry przepis, bardziej dostępny, to może takim, gdyby Państwo się mogli podzielić, to bardzo chętnie przyjmiemy taką recepturę i przekażę ją dalej naszym słuchaczom. 36 minut po godzinie 6:00 słuchają Państwo Trójki. We'll never wear clothes. It's just a heaven for honeymoon. Autopromocja. Trzy kwadranse, jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Nawet nie będę się podejmował jakiegokolwiek opisu, zwłaszcza, że nie ma to sensu, skoro możemy posłuchać. Już ponad 50 lat na antenie Trójki. Trzy kwadranse jazzu. W poniedziałki, kilka minut po 21. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Are we all right again? Eels. A teraz, proszę Państwa, Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. O Gabrielu Darutowiczu, zabitym polskim prezydencie, słyszał każdy. Mniej osób dowiedziało się o jego bracie, Stanisławie, który w roku 18 opowiedział się po stronie niepodległej Litwy. Jego los również zakończył się tragicznie. To jeden z wielu życiorysów ludzi Kresów, polskich Kresów, losów bardzo nieoczywistych, interesujących, o których wiemy coraz mniej, bo odchodzą ostatni świadkowie tamtej rzeczywistości i tamtych polskich Kresów. W tym momencie uciekającym, ostatnim, dwie autorki, Agnieszka Rybak i Anna Smułka, napisały książkę Kresy Ars Moriendi. To opis tej polskiej rzeczywistości, nieodłącznej części naszego krwiobiegu na przełomie XIX i XX wieku. Jakie były losy zarówno tych znanych jak Narutowiczowie, jak i mniej znanych, niesłusznie zapomnianych, jak Wojniłowicz, chociażby jak bracia Orłowscy z Berdyczowa. Jakie tak naprawdę były losy polskiego Lwowa, polskiego Wilna i Mińska? O tym wszystkim w książce Kresy Ars Moriendi. Miasto było tobą, a przechodnie jak twój lud. Życie było tobą, a Warszawa u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie, tam kto inny czekał. A Warszawa w strugach deszczu wierna jak kobieta. Warszawa tylko. Warszawa tylko. Myślą jestem z tobą, ale ciałem jestem tu. Biegnę nowym światem, tak zawrotnie brak mi tchu. W parkach, Wisły, wodach krążą echa twoich słów. Słyszę, jak mnie wołasz, a ja stoję u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie, tam kto inny czeka. Warszawa czeka. Sorry Boys, oczywiście. No i faktycznie, może i czeka, bo już coraz bardziej się przejaśnia. Proszę Państwa, ciekawa jestem wciąż Państwa planów na ten najbliższy czas, chociażby na dzisiaj i na jutro. I zapraszam do pisania agnieszka.furtek@polskieradio.pl oraz 71335. Marrakeci, Marrakeci, Marrakeci. Kolor wybijam krokiem. Małpy, węże, zaklinacze, kwiaty, dzieci. Rytmy się toczą kołem, muzyką miasto płonie. Kiedy tańczę z tobą pośród obcych twarzy, oczy lśnią kamieniami. Jeszcze wszystko może dzisiaj się wydarzyć. Jesteśmy tacy sami, gdy słowa są dźwiękami. na ulicach Majoreli, Majoreli. Kobalt oślepia blaskiem. Wśród zieleni, od zieleni ku zieleni. Co nocą też nie blachnie i staje się obrazem, a kobiety kolorowe córek krzyk, gdy im matki myją włosy na pustyni, na pustyni, na pustyni. Od piasku w ustach cisza. Koniec jeszcze tej godziny po Marrakeci. Nowa propozycja od grupy Foo Fighters i piosenka Shame Shame, inspirowana nastoletnim snem Dave'a Grohla. Dość mrocznym, przyznajmy.